بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نونغي ديلو سي جوتا يينو امون سي تيرا بو ماغبي دي ثلاثة الأصول دي نيتي جوسان ييغا خامني جلد بنك ورنكو خم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سي بندي يويسو نيو تخوون سي نياري لو مرتبه ديني غناو با نيو جيخالي تشوسان بو نيك با دي خم جي جام بي دي خم بروم اك نياريل با دي خم جي جام بي دي خم دينيم ديني جوجي نيو واخون نا سي نيتي واتيو واي لا passa jitu dal islam ñu xamone ko ak ponkam ak tektaram ñaarel ba di al iman di ngeum yalla subhanahu wa ta'ala ñu xamone ko si ay paccam ak ponkam ak tektaram si bindu tay bi ñu wara jël ñettelu martabay diine ba sa mujju di martabay ihsan loola tax borom tere bi way di wax ni rahimahullahu ta'ala المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لولي مودي بندو تيبي دي مرتبي الإحسان أكي تكتلم الإحسان موي أغرفتل سوال لم يعرب نوحي الإحسان موي إتقان الشيء wa itmamu muy mbirma bokay def nga def ko namu gëna maté namu gëna jekké namu gëna rafété lolé ci walu lamiñu arab ndax baat bi ñu ko jëlé ci al husn mudi al jamal dadd al qabh moy lu taru lu rafet lu safano lu ñaaw al sheikh salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala dafa wax ni ihsan goge ay façon la ay patch la mune ihsanun bayna al-'abdi wa bayna rabbih wa huwa al-maqsud wa hadha huwa al-maqsud ay huna moy rafetal gi jambi di rafetal digante mak borom jambi fexhe ba lepp lu muy def ci liko yalla subhanahu wa ta'ala sant lepp lu muy def digante mak borom subhanahu wa ta'ala mba mudiko wax daf koy defé namu gëna maté ak namu gëna rafété lolé mom lañu jublu ci martabay ihsan ci ñettelu martaba fi amna ci ihsan ba légui mu né ihsanun bayna al-'abd wa bayna an-nas anam rafetal gi jambi di rafetal digënté mak nit ñi lolé yiddi lu bax ñettel ba ihsanu as-sun'a wa itqanuha nit ki fexé lamuy liggéey ak lamuy fagu lamu nek diko liggéey diko def mu koy def namu gëna rafété ak namu gëna jekké namu gëna maté loli lepp ay façon la ci al ihsan di ak rafétal mun an naw' al awwal kon xaj bu ñëk ba wa huwa al ihsan bayna al 'abdi wa rabbih ta moy rafetal gi jambi di rafetal digeunte mak boromam mom lañu jublu fi ta moy li nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam leral bako jibril laaje ana lan moy l'ihsan comme ni mi ñewé inshallah ta'ala si tektal ba si sunna kon rafetal gi nek digënté jambi ak boromam té moy lepp lu muy def mba mu diko wax mu ci xol borom bi subhanahu wa ta'ala ak diko ci baye xel ba diko defé namu gëna maté ak namu gëna rafeté lolé moy lepp lu muy def moy jambi dana ko selal la jitu moy lu sel lay nek jëf jojé wayit dina ci top yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolé mo jitu ci ak ihsan ñaari ponku ya sa jitu moy wétal ga ak top gi ngay top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte ne si ak teunk ben ponk la comme ni ko borom tere bi waxe te moy an ta'bud Allah ka'annaka tara comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamle ana lan moy l'ihsan ñu xamne l'ihsan si jëm bi bopam di rafetal gi jam bi di rafetal digënde mak boromam kadalika ñaari waccu way la am ñaari martaba la du ben niveau nit ñi dañ say wuté al ihsan nit ñi dañ say rawante amna ci ño xamne ñi ngi ci martaba ya gëna kawé amna ci ño xamne ñaarelu martaba ba lañ tollu muy martaba bi gëna soufé martaba ba sa jitu mune an ta'budallaha ka annaka tara ngay jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ba melni ne dang koy gis melni da nga jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala diko gis ci lepp loy def ak lepp loy wax rek dang ko matal rafetal ko jekal ko sa namu gëna maté ba melni yow da nga jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala diko gis bo wa do am ben taraddud manam do am ben sik sakka ne yaangi ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala jakarlo mom ayanan comme nako cheikh saleh hafidhahu allah ta'ala di waxe kep ku yegg ci martaba bobu yow yegg nga ci ñom baxtal ga ci ak rafetal manam moy martaba bi gëna kawé ci diiné martaba bi gëna kawé ci diiné moy nit ki tollu ci ay jaamu yalla ne bu koy def daf koy def namu gëna maté ci ak rafetal namu gëna jekke ba melni dafa jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala donte ne borom bi subhanahu wa ta'ala des ko gis ci adina lola tax mu ne ka annaka tara ba melni dang koy gis donte ne yalla subhanahu wa ta'ala des ko gis ci adina waye fañ koy gisé moy al-akhira comme ni mu saxé ci al-quran ak sunna waye liñ djublu fi né ba melni dang koy gis comme ni ko cheikh saleh waxé moy gisub xol moy yeg yeg ba jambi di am ci xolam buy jëf ja ci né yalla subhanahu wa ta'ala min ko tim bal mom ci jëmmi bopam mi ngi jakarlo yalla subhanahu wa ta'ala ci xolam motax mu né walakin tarahu bi qalbik hatta ka'annaka tarahu bi'aynik gis gisu xol lañ sa djublu fof ba melni yang koy gis ak sey geut waye gis gisu xol nga koy gis lola tax mu ne yalla subhanahu wa ta'ala alag yawm alqiyama ñi don rafetal fi ci aduna tollon ci martaba yoyé lam leen fay yawm alqiyama moy dindi kiray ga ñu jakarlo ak mom gis ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe lil ladina ahsanu al husna wa ziyada lil ladina ahsanu moy ñi nga xamne ño doon rafetal fi ci aduna allak yawm al qiyam yalla day subhanahu wa ta'ala neena dinañ fa am li nga xamne moy al husna moy al janna moy al janna comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi re waye du yam fofu mom borom bi subhanahu wa ta'ala si faylan al janna rek waye mune wa ziyada goge di ndolite goge dina len defal aljana mom borom subhanahu wa ta'ala ba dolil len ndolite goge yenente bi sallallahu alayhi wasallam fireko ne moy gis borom bi subhanahu wa ta'ala kon yalla al-akhirah lañ koy gis ñi nga xamne ño tolon ci martaba yoy fi ci aduna ci ak rafetal ci ak rafetal ba melni ne dañuy gis borom bi subhanahu wa ta'ala ci lepp luñuy wax ak lepp luñuy yef liñ leni fay ëlëg yowmal qiyam moy aljana ak gis borom bi subhanahu wa ta'ala li borom xam xam yi di wax aljazaa'u min jinsi al'amal nit ki la nga ligay rek loolu la yalla subhanahu wa ta'ala di fay kon martaba bobu mom mo gëna kawé bu fekke jambi yegul fofu bu fekke tolo ci martaba bobé ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa gha fa in lam takun tarahu fa innahu yarak mu ñaare lu martaba bi bu fekke ne xam nga ne giso borom bi subhanahu wa ta'ala te do ko gis sax fi ci aduna comme niñ ko waxé waye yegg jambi di yegg ne yalla ng koy gis moy ñaarel martaba bi ci lepp loy def ak lepp loy wax nga bayyi xel borom bi subhanahu wa ta'ala xamne mi ngi lay gis mi ngi lay deg lolé moy ñaarelu martaba bi bu baba du yell muk ci yow nga koy moy ci lo xamne dala téré ndax ya ngi yegg ne mi ngi lay gis waye du yell ci yow muk ngay gattañal ak gattañ lu ci ay ndigalam ndax ya ngi yegg ne mi ngi lay gis lolé di martaba bu mag bu kawé donte ne bele mo ko gëna kawé waye bi martaba bu kawé la bu mag la ci jambi li ñi tuddé al muraqaba te moy jambi yegg mi yegg ne yalla subhanahu wa ta'ala min ko tim min koy gis fefu mënt nek min koy dégg fefu mënt nek ba lepp lu muy wax ba lepp lu muy jëf da ci bayyi xel borom bi subhanahu wa ta'ala kon al hasil comme niko cheikh salih waxe dinay gis ne kon ñaari martaba mo fi am martabatul mushahada al qalbiyya te mo gëna kawé muy jambi tollu ci ak jaamu yalla ci ak rafetal melni da fay gis borom bi subhanahu wa ta'ala li ñu tuddé al mushahada al qalbiyya gisub xol bobu ñu waxon sang ne lepp lu muy def dafa melni dafa jakarlok borom bi subhanahu wa ta'ala ñaarel martaba mune ñaarelu martaba bi wa hiya aqallu minha muhu gëna neew donte ne lu magala lu kawela martaba bi ñi tuddé al muraqaba moy jambi di bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala xamne yalla ng koy tim yalla ng koy gis ci lepp lu muy wax mba lepp lu muy def kon si ngay gisé mbokk juliti lañu juñjoon ci ne diine l'islam kon ñetti martaba yi la am ben bu ci rek mo gëna kawé sa morom waxon nañ ne l'islam moy cercle bi gëna yaatu comme ni ko cheikh salih waxe fi mune fa dinu dawa'ir diine ji ay cercle la ad-da'iratul ula al-islam cercle ba sa jitu moy l'islam nit ki bu xasse ba sédé baati sédé duggu ci l'islam duggu na ci cercle bi gëna yaatu wa hiya wasi'atun hatta innahu yadkhul fiha al-munafiq mune cercle bu yaatu la ba nafiqi sax dañ ci duggu ndax wax nañ baati sédé ñu nangul len ko liñi wax seen lamiñ dañ len koy nangul waye li nek seen xol ya nak yalla subhanahu wa ta'ala mo len say hisab kon moy cercle bi gëna yaatu mune ad-da'iratu thaniya ñaarelu cercle bi nek ci bir cercle bu yaatu bob mi ci bir cercle l'islam moy al-iman motax al-sheikh salih ne wa hi adyaq min al-ula wa akhass ma moy cercle bi gëna xat ndax mi ngi ci bir l'islam tayit moy bi gëna spécial ndax lan du ñepp ci nek du ñepp ñi nek ci bir cercle l'islam dañuy daldi dugg ci cercle al-iman dedet waye kep ku nek ci bir cercle al-iman la shakka ne ya ngi ci bir cercle bu yaatu ba gëna yaatu te moy al-iman al-islam afwan kon mo gëna spécial li di al-iman mo gëna kawé mo gëna xat benen cercle ba néna moy adyaq min ath-thaniya mo gëna xat ba légui ñaarelu cercle ba di al-iman ci bir al-iman nit ña dañuy rawante ba am ño xamné dinañ yegg ci cercle ba gëna xat mu yalla ihsan te gëna kawé kadhalika gëna spécial muy jaamu yalla yi nga xamne ñoy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala di ko bayyi xel ci lepp luñuy wax ak lepp luñuy jëf di rafetal jaamu ga ba melni ne dañu jakarlo borom bi subhanahu wa ta'ala bu fekke yegguñu fofu ñanga sa martaba ba nga xamne ñi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi leen di gis ci lepp luñuy wax ba lepp luñuy jëf martaba bobu mo gëna kawé ci diiné mo gëna xat du képp ku nekk ci biir al iman rek ya nga ci biir al ihsan comme ni nga waxon ci al islam waye biir na né képp ku nekk ci al ihsan rek yow la chaque année ya nga ci biir ngam yalla ya nga ci biir al islam té lolé mo gëna kawé ci diiné lolé la sey tektal borom téré bi indina ci ay tektal ci al qur'an motax mu né dalilu والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عبيد فيتكتلنا يا الله سبحانه وتعالى من أنك نيرفتل لن موي نيرفتل موي ننكو وخيوان لن جبلو سيرفتل في موي رفتل جنك ديجن تجام بي أكبرون بي سبحانه وتعالى معية ما نام يا الله نك جمو نك نيوم لولي موي معية خاصة manam nekkin gu spécial la ci nekkinu di len dimbalé ak di len jappalé ak di len dolel di len defal tawfiq ndax yalla mom mi ngeek ñepp li ñi tuddé ma'iyya amma ci di xam li jami di nekké ak di len dégg ak di len gis gis gisam ëmb na len ñom ñepp dégg déggam yegg na ci ñom ñom ñepp lolé mbolém jami la lolé lañuy tuddé ma'iyya amma jambi fu mënti nek ak lumu laq laq laq mi ngé borom bi subhanahu wa ta'ala si xam xamam ak gis gisam ak dégg déggam ak katanam waye dafa am lañuy tuddé ma'iyya khassa muy jambi and ak borom bi subhanahu wa ta'ala waye andin gu spécial muy yalla subhanahu wa ta'ala mi ngé ak mom sa suné ci diko dimbali ak diko jappale ak diko diko dolel diko defal tawfiq lo and and goge nga xamne mom la andon ak ay yenentem ak ay jaamam yu bax yi di len dimbali ak di len xettali sa suné ci benen dalil ba mun borom bi subhanahu wa ta'ala balegi ci ak ihsan dafa wax ne wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin bi tektal si ñaarelu martaba bi melni ay bi wessu tektal la si martaba bu ñëk bi sal ihsan bul fatene waxon na na al ihsan ñaari martaba la nit ñi ba legi dañuy rawante sal ihsan ñaarelu tektal bi mu tuddu fi nak tektal la si ñaarelu martaba bi si ñaarelu martaba bi te moy nit ki jaamu yalla wara yegne yalla ngoy gis wara yegne yalla ngoy gis mun wa tawakkal ala al aziz ar rahim alladhi yaraka hina taqum nanga wakirlo si kaw borom mi nga xamne moy borom katan gi mom borom subhanahu wa ta'ala moy yerma kon mom yalla subhanahu wa ta'ala borom yermane ji mom mi nga xamne yaraka hina taqum mi ngi lay gis mom borom subhanahu wa ta'ala sa so joge di ko jam sa so joge di jamu yalla rek yegal ne yalla ng lay gis wa taqallubaka fi sajidin mi ngi lay gis boy ruku' boy sujud manam si jamu yi ngay jamu yalla subhanahu wa ta'ala yalla ng lay gis kon bayyi ko xel innahu huwa as-sami'ul 'alim li amba'am so deug deug mom borom subhanahu wa ta'ala moy aji deg ji nga xamne deg degam yegg na fep waye aji xam ji mom yalla subhanahu wa ta'ala xam xamam yegg na fep comme niñ ko waxe legui lepp loy nekké ak lepp loy wax ak lamu laq laq laq ak lamu soufé soufé soufé mom borom bi subhanahu wa ta'ala daj nako ci ak xam xam daj nako ci ak gis gis mo waxat ne ci benen tektal ba wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fi bi balegi taktal la si ñaarelu martaba ihsan moy yeg gi nga wara yeg ne yalla ngay gis yalla ne ci lepp lo man ti nek yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la don waxal waye wax ji mu adresser yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñepp la concerné manam ci ñepp lay deggu yow jaam bi ci lepp lo man ti nek ci say mbir wala ci say jaamu yalla subhanahu wa ta'ala sambolem ay activité wama tatlu minhu min qur'an lepp loy jang ci alquran li da fay tekkal ni alquran ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge mune wama tatlu minhu ay min allah kama qala ash-sheikh salih hafidhahu allah ta'ala lepp loy jang ci alquran ju joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala wala ta'maluna min amalin mu joge ci yenente bi dal di adresser mbolam xet wi lepp lolé di jëf ci ay jëf illa kunna alaykum shuhudan yalla subhanahu wa ta'ala ne ludul lolé ngeen nekké mba diko jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mba diko jëf ci ay jëf mom borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi taxaw tem ci diko sédé ak diko xam الشيخ صالح نحن نراكم ونبصركم ونشاهدكم نونغي لين دي غيس دي لين ديكو سيده اذ تفيضون فيه باغين دي داف لوله باغين دي داف جيف جوجي يالله سبحانه وتعالى ميغي لاي غيس ميغي سيده جيف جوجي كون لوله دا فاي تكتالي مرتبه ñaarelu l'ihsan bi te moy jam bi xamne bu fekke ne gisul borom bi subhanahu wa ta'ala na yegne yalla ngoy gis ndax mom borom bi subhanahu wa ta'ala comme nam ko waxe inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa amul len luy faddu ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala amul len luy laqu ci mom yalla subhanahu wa ta'ala si kawsuf mba si asamania lepp mom yalla subhanahu wa ta'ala min koy gis min koy deg kon mbokk julit li lañ djublu ci al-ihsan te li moy ay tektalam nañ ko djunjé won rafetal gi jambi di rafetal digënté mak boromam mom lañ sa djublu waye du té rafetal gogé bu deggo ci jambi dotul yam ci digënté mak boromam subhanahu wa ta'ala waye day rawalat rafetal gogé di feñ ci jëflantém digënté mak jami yalla yi comme niko ko dinem digale muy rafetal di jemale ci jami comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxe ku beug ñi rafetal la mum yalla subhanahu wa ta'ala ba mu digle ak rafetal ba mu waxe ne wa ahsinu inna allaha yuhibbu almuhsinin na ngeen di rafetal ndax yalla subhanahu wa ta'ala ku beug ñi rafetal la ku beug ñi rafetal la kadhalik yenente bi sallallahu alayhi wasallam denkon nañu ne ken ku nek ci yeen buy jëf lamuy jëf nako def namu gëna maté nako def namu gëna rafété namu gëna maté idha inna allah yuhib wa hanna yalla subhanahu wa ta'ala ku bëgg loolu la ci ñun ne ken ci ñun buy def dara idha amila ahadukum amalan an yutqina manam jëf jojé mu def ko namu gëna maté namu gëna rafété loolu taxoon ba nit ki sax buy ray ray ga daf ko wara rafetal buy rendi rendi ga daf ko wara rafetal comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay ni mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa faratal li di ak rafetal jam bi dafa war di rafetal julit bi lolé faratal ci mom muy rafetal ci len lu ne ci lepp mune basi فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بوغيني راي نغين رافتال رايغا نغين رافتال رايغا لا غيني راي نين كو رافتال بولين بولين كو راي راينو نياو دون تان لو ني ورا راي لا ولا كو ني ورا راي لا صاح سي كو ني اكزيكوتي بار اكزامبل دي ني تودال قصاص دا فا ورا رافت دا فا ورا غاو كوم نيكو يننتبي صلى الله عليه وسلم ديغلي كذلك من وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بعدين ريندي من بيجي نعم نيا الله سبحانه وتعالى دعانا نورايكو ديكو ريندي ديكو جفن ديكو دنيو ورا رفتل ريندي كا ورنيو نرك ليلوني رايلن نكره يباح نددت متحيين تبي صلى الله عليه وسلم دالدي ديجال كيرا يفوفه نكون نعنا نيوال باكا بابا مونيو gawal li ngay ray ngir mu gawa noppal roga gawa gen yuhid ahadukum shafrata wal yurih dhabihata ken sien buy ray na ñawal paaka ba bam ñaw nga xamne da fay gaw ngir lamuy ray gawa noppalu roga gawa gen ma a'zamahu min din amul diine ju gëna mag suñu diine ji nga xamne da fay digal jaam bi di rafetal ci lepp rafetal ga gon yamatul sax ci digeunte jambe ak borom subhanahu wa ta'ala waye comme niñ ko waxe legi da fay jeggi lolu rafetal digeunte mak minde fi yalla subhanahu wa ta'ala doomu adamay waye wax mala doomu adamay meme rabiye ganchax yek lepp jambe da fay rafetal di jemele ci minde fi yalla subhanahu wa ta'ala lolé kagn lay nek bu fekkene lolé degguna manam ak rafetal martaba bi ni deuguna ci xolu jamba jamba yegg ci martaba yi gëna kawé rafetal gogé da fay feñ ci mbolém domaine ci dundam bu boba ci lay ëmb li nga xamné mo mbeugël borom bi subhanahu wa ta'ala kom ni nga xamé né waxon nañ ko ci ay bi wésu yalla subhanahu wa ta'ala ku bëgg ñi rafetal la wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin bokk jeli kon li moy ñettelu martaba bi di martaba bi bi mujju ci maratibi din muy martaba yi diine yi comme nagn ko waxe won ñu xamne kon diine l'islam ci ñetti martaba yi la tollu di martaba yi al-islam ak martaba al-iman di ngam yalla subhanahu wa ta'ala martaba ba sa mujju gën sa kawé ci diine nga xamne c'est la yenente ya nekkon ak nit ñu bax ñi nga xamne ñom ño raw ci diine ji gannaaw yenen tay di siddiqun ya shuhadaa ñe gëna kawé ci diine dal ci martaba bi di martaba ihsan lañu nekkon ba tax na julit bi wara xam ni kenn mënta wote wo diine wote wo jégué yalla subhanahu wa ta'ala te jaaré wuko ci ñett martaba yi dina ñew ci hadith jibril nga xamne da fay eumb ñetti martaba yeb jibril ba mu ñewé di laaj yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan moy diine yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangal ko diine ci ñetti martaba am yeb ba jibril joge dem mu wax sahabay ne ki day jibril la da fay dikkon ngir jangal len sen diine ci lañuy deggé na moy diine l'islam amul len lu ko genn kepp ko lay indil dara mba mu lay wax len lo xamne fekko ko ci diine jojje nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom la indi won nekul ci l'islam nekul ci al iman nekul ci al ihsan gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale xamal na ay tiaxan la ay naxate la yoonu sheitan la ndax ñen ñi da ngay gis da ngay deg ñu nan la waw ñun ci martaba ihsan manam di wote wo ay mbir ci diine ak bida lu melni at-tasawuf de soufiane kay bo len waxe ñu ne baat bi amul solo waye tasawuf dang koy fekk ci l'islam si naka ñu ne la moy martaba ihsan ndax dañ nan la diine ay martaba la yeen ci zahir ra ngeen yam ci l'islam ñun dañoo yegg ci al-ihsan al-ihsan goge ñu bëkk ko fiirene moy at-tasawuf kalamun batil wahju yaqula li nga xamne moy deug tay deug yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limu jangalon jibril jangal ko sahabami lu leer la ben bu ci nek ci ñetti martaba yi ni leral na lan moy ay ponkam l'islam leral na ay ponkam naka la nit ki di wote wo martaba ba gëna kawé sal ihsan nga fekk ko muy gattañ lu ci martaba yi gëna soufé muy ponk l'islami ko xamne yow deug la go ponk l'islam nga naan yaa ngi sa martaba ya gën a kawe, loolee naxaate la, yaa ngi nax sa bopp. Alexaan balaa nga faa yegg, faw nga, comme niñ ko waxee woon, cercle ba gën a yaatu nga dugg fa ba noppi. Dëggal juróomi ponki lislaam yi, góorgóorlu ba yegg sa iman. Iman googee boo ko dëggalee si sa xol, mboolem ay ponkam di juróom benn ponk yi dëggu si yow, nga góorgóorlu ba yegg sa alexaan. Alexaan nga nag boo sa yeggee, xamal ne mënoo saa def lenn lu wuuteeg lu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam defoon. Bis boo ko defee rek nekkoo si alexaan si ak naxaate nga nekk. Ndax alexaan googee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko. Te jiitaloon nañ si wax ji si commencement bind bi ne mooy alexaan fa mu commencé mooy al ikhlas wal mutabaa. Maanaam nit ki lépp lu muy def na yàlla rek ka tax, yàlla rek moom nga jublu, waaye la ngay def na nekk si yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem ak ndigalam. Bis boo ko génnee génn nga si al ixsaan, même boo woote woo ne yow muhsin nga wala nangam na wala nangam nga wax joojee, wala woote woo googee amul solo, li am solo mooy la ngay jëf. Ba tax na mbokk julit yi buñu kenn nax nañu xam sunu diine, jàng ko si ay tegtalam, tegtali alquran ak sunna. Loolee si la jaam bi di muccee fii si àdduna, waaye muccu ëllëg alaxira. Kon si bind yi di ñëw dinañu jël li nga xam ne mooy tegtalu martaba yi si as sunna, ndax ba ñu jàngee lislaam gis nañ ay tegtalam si alquran, ba ñu jàngee al iman borom téere bi dina ay tegtalam si alquran, kadhalika ixsaan gii ñu jàng tey borom téere bi gis ngeen tegtal yim si indi si alquran. Lañ koy jeexalee si bind bii di ñëw mooy tegtal bii dajale mboolem ñetti martaba yooyee si sunna di hadis Jibril, di hadis bu gudd. Moo tax ñu beral ko bind insha allahu taala si bind yi di ñëw ñu leeral tegtal boobee si as sunna di hadis Jibril. Wallahu taala aalam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.